nalikani ora ing dalu. Ning kalang ilana klara pantan muncar om sinon neraka kunang turam sorote tanpa dang kasor lan pacaring purna neng gekono himo ana wengi ngujeng angkala